Plus możesz wrócić do smukłej sylwetki. Liporedium 40 Plus. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 11. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Inflacja znowu pozytywnie zaskakuje. W marcu liczona rok do roku była na poziomie 1,9%. Dzisiaj poznamy decyzję prezydenta co do ustawy o pigułce dzień po. Jakie są szanse na to, że wejdzie ona w życie? O tym za chwilę opowie nasza reporterka. W Irlandii podsumowano 20 lat obowiązywania zakazu palenia w pubach i innych budynkach. Inflacja w marcu wyniosła 1,9%, licząc rok do roku, poinformował o tym Główny Urząd Statystyczny. Jest lepiej od prognoz, eksperci spodziewali się bowiem wyniku na poziomie 2,2%. Obecny odczyt jest najniższy od mniej więcej 5 lat. Przypomnijmy, cel inflacyjny NBP to 2,5% plus minus 1 punkt procentowy. 5 dzieci przygniecionych konarem drzewa w Szczecinie. Do wypadku doszło przed 10:00 podczas wycieczki grupy przedszkolaków do lasu. O szczegółach powiedziała nam Anna Gębara z policji. Te dzieci odwiedzały las w nadleśnictwie Klęckowo i konar przygniótł 5 dzieci. Wszystkie zostały wyciągnięte spod tego konaru. 4 dzieci trafiła do szpitala. Na teraz mam informację, że są to ogólne potłuczenia ciała bez zagrożenia życia i zdrowia tych dzieci. Służby ustalają, jak dokładnie doszło do wypadku. Prezydent Andrzej Duda powinien dzisiaj podjąć decyzję, czy podpisze nowelizację prawa farmaceutycznego dotyczącą tzw. pigułki dzień po. Wcześniej wielokrotnie mówił w mediach, że jego wątpliwości budzi wiek, od jakiego będą dostępne te tabletki bez recepty, czyli od 15 roku życia. Jakiej decyzji można się spodziewać? O tym Agnieszka Trążkiewicz. Zgodnie z prawem prezydent Andrzej Duda ma czas do końca dnia na decyzję w sprawie noweli przepisów farmaceutycznych, ale na co zwracają uwagę bliscy współpracownicy prezydenta, raczej ta decyzja nie będzie zgodna z oczekiwaniami obecnej większości. Mówił o tym też dziś na antenie Polskiego Radia były prezydencki minister, dziś poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Przydacz. Prezydent wielokrotnie podkreślał, że to co budzi jego wielkie wątpliwości to kwestia dostępności tej pigułki dla 15-letnich dzieci. W połowie marca minister zdrowia Izabela Leszczyna zapowiedziała, że jeśli prezydent zawetuje ustawę, to resort przygotowuje plan B, a zakłada on, że pigułka dzień po będzie dostępna w ramach recepty farmaceutycznej i zostanie to wprowadzone rozporządzeniem od 1 maja. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. A teraz w serwisie Trójki przypominamy, dzisiaj ostatni dzień na dopisanie się do spisu wyborców w wyborach samorządowych. Dotyczy to osób, które nie są zameldowane na terenie danej gminy, ale w niej mieszkają i chcą oddać głos w wyborach 7 kwietnia. Tacy mieszkańcy muszą złożyć wniosek i dopisać się do rejestru wyborców. Można to zrobić w Urzędzie Miasta lub za pomocą aplikacji mObywatel albo platformy ePUAP, mówi pełnomocnik prezydenta Szczecina Rafał Miszczuk. I taki wniosek musimy poprzeć jakimiś dokumentami, czy to umową najmu mieszkania. Na taki wniosek wójt danej gminy ma 5 dni na rozpatrzenie. Jeżeli złożymy taki wniosek, to będziemy mieli pewność i potwierdzenie właśnie w aplikacji, czy na portalu ePUAP. Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 7 kwietnia. Tam, gdzie będzie to konieczne, druga tura wyborów wójta, burmistrza i prezydenta miasta odbędzie się 21 kwietnia. Rosja intensyfikuje ataki na Ukrainę. W ciągu tygodnia kilkakrotnie przeprowadzono zmasowane naloty na ukraińskie miasta, wykorzystując rakiety dalekiego zasięgu, bomby lotnicze i drony. W ocenie części rosyjskich komentatorów niezależnych, Kreml traktuje to jako odwet na za niedawny zamach, do którego doszło w podmoskiewskim Krokus City Hall, choć za zamachem stało państwo islamskie, które samo się do niego przyznało. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Rosyjskie władze nie wiążą wprost zamachu z atakami na ukraińskie miasta, ale Komitet Śledczy i FSB winą za śmierć 143 osób obarczają Ukrainę. Reżim Władimira Putina wykorzysta każdą okazję, nawet tragedię własnego narodu, do realizacji swoich celów politycznych, stwierdził w rozmowie z telewizją Deszcz rosyjski opozycjonista Dmitrij Gudkow. Oni każdy zamach, licząc od 1999 roku, później Biesłan i Nord Ost, zawsze wykorzystywali do osiągania swoich politycznych celów. Islamski terroryzm był tym zagrożeniem, które jednoczyło Rosję z Zachodem, a obecnie nie wiąże się to z linią rosyjskiej propagandy. Władze w Kijowie odrzucają wszelkie oskarżenia o rzekomy udział w zamachu na Krokus City Hall i wskazują na zaniedbania rosyjskich służb antyterrorystycznych. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Irlandii liczba osób palących papierosy jest najniższa od 20 lat, podała publiczna służba zdrowia. Odsetek palących spadł w tym czasie z 27 do 18%. To oznacza jednak, że podymka wciąż sięga 800 tysięcy Irlandczyków spośród ponad 5 milionów mieszkańców. Dzisiaj w Irlandii przypada 20. rocznica wejścia w życie ustawy, która rozszerzyła zakaz palenia na wszystkie zamknięte przestrzenie publiczne, w tym, co budziło w owym czasie spore kontrowersje na puby, restauracje i kluby. Irlandia jako pierwsza na świecie wprowadziła taki ogólnokrajowy zakaz. Później jej śladem poszły inne 74 państwa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w większości kraju zachmurzenie umiarkowane. Na zachodzie i północy tych chmur będzie jednak nieco więcej. Tam możliwe także słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 10 stopni nad morzem, przez około 16 w centrum, do 18 miejscami na południu. Na zegarze prawie 6 minut po godzinie 11. Katarzyna First-Wojtkowska, Michał Kowarski, Justyna Grabasz. Dzień dobry. Jeszcze do 12 będziemy towarzyszyć Państwu w audycji Zapraszamy na weekend. Przyjrzymy się m.in. wielkanocnym tradycjom, zajrzymy także na festiwal Misteria Paschalia i oczywiście będziemy dzielić się muzyką. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między innymi najnowszym utworem Mount Kimby, Empty and Silent.

Najpierw zdjęłam koszulę, potem trochę tańczyłam. Przez chwilę się czułam jak dziewczyny z Wierszczyka. Na początku kojarzono ją z muzyką bluesową. Występowała m.in. z zespołem Kasa Chorych. Jej debiutem telewizyjnym był występ w programie E81, gdzie zaśpiewała wraz z zespołem Robotnik Sezonowy piosenki własne, ale także covery Boba Dylana i Neila Younga. Wśród nich Znów będę wolna i Pewnej niedzieli. Wszystko to się zdarzyło pewnej smętnej niedzieli w niezłej knajpie za miastem, a żebyście wiedzieli, pewnej knajpie za miastem, żeby wszyscy wiedzieli. Zanim cały kraj usłyszał W domach z betonu nie ma wolnej miłości, w radiu można było usłyszeć piosenki blues o zużytych butach i szczęśliwym końcu szerokiej drogi i gdzieś między. Prawdziwy przełom przyniósł rok 1982 i sukces Domów z betonu, między innymi na liście przebojów trójki. To było pierwsze miejsce. Od początku kariery program trzeci kibicuje Martynie, a i ona często pojawia się na antenie z piosenkami, wywiadami, a także koncertuje w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Ktoś zapyta, gdzie tu ja to znam? I tu docieramy do albumu hip-hopowego duetu Problem, który nosi tytuł Art Brut 2. Bawimy się z kolegami, ręce mamy jak czarne węgle. Bawimy się podobnymi autami, podobnie ubrani i te same meble. Mamy nie ma już z nami, ja między dwójkami mam dziurę po zębie. Gdy wszyscy płakali, ja chciałem się bawić, no bo w sumie jest w niebie. Muzycy tak piszą o swojej płycie. Tym materiałem nie tylko oddajemy hołd polskiej muzyce minionych dekad, ale także wracamy do lat, które nas ukształtowały. Były to czasy, kiedy podwórko zastępowało media społecznościowe. Na albumie Problemu Art Brut 2 pojawiają się głosy m.in. Wandy Kwietniewskiej, Majki Jeżowskiej, no i oczywiście Martyny Jakubowicz. To niezwykle osobista płyta w karierze grupy Problem. Kilka dni temu, kiedy nadaliśmy piosenkę z udziałem Martyny Jakubowicz, jeden ze słuchaczy zadzwonił mówiąc, że słuchając tego utworu popłakał się. Ja miałem bardzo podobną reakcję. Przy okazji pozdrawiamy wszystkich ludzi pracujących w hospicjach, m.in. lekarzy onkologów, którzy wybrali chyba najtrudniejszy emocjonalnie kawałek medycyny. Kończę 5 lat dzisiaj. Z mamą robimy kanapki. Będzie ciocia Jadwisia, ja dostanę misia i 3 resoraki. Przyjadą babcie, mama jak zawsze krzyczy: ubierz kapcie i majtki. Choć nie ma sił prawie, jak poproszę ładnie, poczyta na sen mi bajki. Ja się nie lubię ubierać, wolę pobiegać, no więc biegam nagi. Mama krzyczy: cholera, nie denerwuj teraz, nie chcę się sam bawić. Lubię ruskie pierogi, piosenki śpiewam swoimi słowami. I lubię hot dogi, mój tato najlepsze jednak zrobić mi potrafi. Mamie wypadły włosy, ja pędzę atenki i udaję karabin. Mówią, że się nie da nic zrobić, ale jak się psuje, tato zawsze naprawi. Rower ma Reksio na ramię, pokażę mamie dzisiaj bez trzymanki. Mam bliznę na kolanie, bo wypadła na mnie szyba z meblościanki. 2000 kosztowało babcie z gumy turbo, czerwone diablo. Nie chcę powtarzać na głos, co ojciec zrobiłby czerwonym kanariom. Gdy mama płacze i mówi coś tacie, on tuli się z mamą. Ja na nich patrzę i jak tato zawsze robię to samo. Bawimy się z kolegami, ręce mamy jak czarne węgle. Bawimy się podobnymi autami, podobnie ubrani i te same meble. Mamy nie ma już z nami, ja między dwójkami mam dziurę po zębie. Gdy wszyscy płakali, ja chciałem się bawić, no bo w sumie jest w niebie.

ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności mif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Aniu, zobacz, kolejny raz wyświetla mi się ta reklama. Świetna inwestycja, gwarancje rządowe. Oj, nawet ten twój ulubiony aktor ją poleca. Pokaż. Wiesz co, mnie wydaje się to podejrzane. Ty zawsze masz jakieś wątpliwości. I słusznie. Według danych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w ostatnim roku oszustwa na fałszywe inwestycje stały się jednym z najpopularniejszych sposobów wyłudzania pieniędzy. Uważaj, gdzie i komu udostępniasz swoje dane. Więcej informacji o cyberoszustwach znajdziesz na knf.gov.pl. Kupiłem wszystko, mazurki, jajka, białą kiełbasę. A Essentiale Max? Święta to ciężki czas dla wątroby. Essentiale Max? A, Essentiale Max. To mam. 600 mg fosfolipidów w jednej kapsułce. Lek Essentiale Max. Najwyższa dawka fosfolipidów w jednej kapsułce leku. Działa dla szybszej regeneracji wątroby. Essentiale Max. Kapsułki twarde 600 mg fosfolipidów z nasion sojowych. Wskazania. Roślinny lek stosowany w chorobach wątroby. Zmniejsza dolegliwości jak brak apetytu, uczucie ucisku w prawym nadbrzuszu spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety, działanie substancji toksycznych lub zapalenia wątroby. Opella Healthcare Poland Grupa Sanofi. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Na zegarze godzina 11.30, a przed nami kolejne spotkanie z historią. Piotr Łodej i Tomasz Gajownik. Niezła historia. 29 marca 1943 roku oddział Armii Krajowej Jędrusie przeprowadził udaną akcję uwolnienia aresztowanych i przetrzymywanych w więzieniu w Mielcu. Panie profesorze, może zacznijmy od tego, dlaczego akurat Mielec? Mielec był jednym z ważniejszych garnizonów niemieckich na terenie Generalnej Gubernii. Wynikało to m.in. z silnego usadowienia zakładów przemysłowych. Niemcy przejęli zakłady Centralnego Okręgu Przemysłowego, tego przedwojennego, i oczywiście od razu wdrożyli je do aktywnej pracy na rzecz niemieckiego przemysłu zbrojeniowego. A to z kolei skutkowało tym, że wokół tych zakładów, m.in. w Mielcu, uplasowano bardzo silne garnizony. Bo tutaj Niemcy widzieli ten potencjał militarny, zbrojeniowy. Oczywiście. W związku z tym uznali, że trzeba go zabezpieczyć również od tej strony, nazwijmy to, takiego bezpieczeństwa zewnętrznego. Stworzono taki krąg bezpieczeństwa w postaci usadowienia w wielu miastach wokół tych zakładów silnych garnizonów. No i co tu dużo mówić, Mielec wyróżniał się właśnie na tym tle taką ilościową liczbą jednostek różnych formacji wojskowych, policyjnych, SS, które stacjonowały w Mielcu, więc atak na taki silnie ufortyfikowany, może to nie jest właściwe słowo, ale bastion niemiecki w sensie liczbowym tego potencjału niemieckiego miał pokazać, że Niemcy nie powinni się czuć nigdzie bezpieczni, nawet w takim miejscu jak Mielec. A to były uzasadnione obawy? Rzeczywiście Polacy mieli tę siłę, że mogli zaatakować, zagrozić Niemcom na tym terenie? Generalnie partyzantka Ruch Oporu w Świętokrzyskiem, to wiemy od wielu, wielu lat, był bardzo silny. Badania, które w zasadzie zostały zapoczątkowane już zaraz po zakończeniu II wojny światowej, wskazują, że ta partyzantka, Ruch Oporu, Armia Krajowa, ale nie tylko, organizacje prawicowe były silnie umiejscowione. No, zresztą to nawet wcześniej, przecież przy powstaniu styczniowym ta partyzantka właśnie na ziemi kieleckiej była bardzo silnie obecna. Tak, bo ukształtowanie terenu sprzyjało działalności partyzanckiej, a utrudniało akcje przeciwpartyzanckie. W związku z tym rzeczywiście była taka możliwość. Natomiast no, trzeba przyznać od razu, że skala możliwości zaangażowania tych sił partyzanckich nie były takie, jakie by tego oczekiwało dowództwo Armii Krajowej, a z drugiej strony jak tego mogli spodziewać się Niemcy, więc trzeba było troszeczkę, parafrazując, mierzyć siły na zamiarę, ale z więzieniem w Mielcu się udało. Niezła historia. No to przypomnijmy, jaki przebieg miała ta akcja? Przebieg był taki, że zaplanowano wysadzenie bramy głównej. Trzeba pamiętać, że również na terenie więzienia w Mielcu część funkcjonariuszy więziennych współpracowała z ruchem oporu. W związku z tym AK-owcy, żołnierze oddziału Jędrusiów, którzy przeprowadzili całą akcję, dysponowali planami. W tym sensie mieli trochę łatwiej. Mieli trochę łatwiej, chociaż zawsze znajdzie się takie prawdopodobieństwo, czy możliwość, że coś nie pójdzie zgodnie z planem. Tutaj też miało miejsce takie wydarzenie, ponieważ został oddany strzał w trakcie zbliżania się Jędrusiów do bramy więzienia. W związku z tym to zaalarmowało Niemców, ale AK-owcy bardzo szybko zdążyli podbiec do bramy, wysadzić ją, wedrzeć się w głąb więzienia, licząc właśnie na ułatwienie ze strony funkcjonariuszy, którzy pomagali otwierać cele więzienne i bardzo szybko wydostać i wynieść, czy wyprowadzić, bo wynieść mam to na myśli oczywiście tych ciężko rannych w wyniku tortur więźniów, wynieść lub wyprowadzić poza mury więzienia. Oczywiście oddziały osłonowe, oddziały to górnolotne może stwierdzenia, po prostu patrole AK-owskie, które starały się odpowiadać ogniem na ogień niemiecki, który zaczął koncentrować się na więzieniu. Starali się w ten sposób chronić wycofujących się AK-owców. AK-owcy wraz z więźniami dostali się pobliże rzeki i tam się przeprawili na drugą stronę i, jak to się mówi, rozpłynęli się w mroku ciemności. Co najważniejszego powinniśmy zapamiętać po tej akcji, bo ważny był ten efekt psychologiczny, prawda? Przede wszystkim efekt psychologiczny. Tak jak tutaj rozmawiamy, Mielec, bardzo ważny węzeł nie tylko przemysłowy, ale też transportowy, komunikacyjny. W związku z tym ta silna obecność i wysoka obecność niemieckich jednostek na tym terenie. Po drugie, to co powiedziałem wcześniej, że Niemcy musieli po prostu przyznać się też do pewnego rodzaju klęski. Do tego dochodzi ten efekt psychologiczny pokazania naszym obywatelom, że partyzantka funkcjonuje, że nikt nie może się czuć bezpieczny. Mam tu na myśli przede wszystkim rodzimych konfidentów, którzy współpracowali, bo o tym też nie powiedzieliśmy, ale to właśnie Świętokrzyskiem ta agentura niemieckich służb była niestety, ale wysoka liczbowo. No i oczywiście sygnał dla samych Niemców, że nie są w stanie po prostu w 100% zabezpieczyć swoich pozycji, jak również takich obiektów jak to więzienie. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, za cały ten tydzień naszych rozmów historycznych, no i za wszystkie te w ciągu ostatnich ponad 3 lat rozmów w naszym cyklu Niezła Historia. Ja również bardzo dziękuję. Było mi niezmiernie miło gościć w Trójce. Mam nadzieję, że nasze tutaj spotkania przyczyniły się do tego, że część słuchaczy może troszeczkę bardziej się zainteresowała historią, może ci, którzy nie znali tych opowieści, o których tutaj rozmawialiśmy, poznali je, prawda, próbują je zgłębić, także mówiąc kolokwialnie, super sprawa i bardzo się cieszę, że mogłem tutaj z panem redaktorem i z państwem być przez te ponad 3 lata. Historyk profesor Tomasz Gajownik z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Bardzo dziękujemy. Dziękuję również panu i dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. should tell you the truth, and you're still angry. So sometimes I feel like I still should have lied. I tell you the truth because I care, but I also lie to you because I care. But if I tell you the truth, I guess I can sleep better at night. But then it looks like I don't care because I'm telling you the truth. I mean, I guess I'm just not a... Everybody hates when they get to that part when they realize that I don't want to tell you I don't care, but if it seems like I don't care, it doesn't mean I don't care. It just looks like I don't care. Because my emotions have been sanded off. I live in LA, sweetie. What do you expect? Thundercat i Tame Impala, No More Lies, to za nami. A my łączymy się z Grzegorzem Paluchem, dyrektorem artystycznym festiwalu Misteria Paschalia. Dzień dobry. Dzień dobry. Wielki Tydzień, Wielkanoc to jest w Krakowie czas, w którym miasto rozbrzmiewa dziełami muzyki dawnej. Wydarzenie oczywiście trwa jeszcze do 1 kwietnia. Dzisiaj koncerty na Wawelu. Kogo możemy się spodziewać? Tak jest. Ja jeszcze witam Państwa bardzo serdecznie, witam Panią. Chciałbym jedno sprostowanie na samym początku dodać. Ja jestem menadżerem i kuratorem, dyrektorem artystycznym. Jest ten Sondy Mestr, który właśnie tutaj krąży niedaleko mnie. Tak, nadaję właśnie z Wawelu. I czego możemy się dzisiaj spodziewać? Dzisiaj jest pewne nowe otwarcie dla festiwalu, ponieważ weszliśmy we współpracę z Zamkiem Królewskim na Wawelu. I dzisiaj czekają na Państwa dwa zupełnie wyjątkowe wydarzenia, ponieważ będzie to zderzenie muzyki dawnej, raz, że z architekturą, dwa, że z dziełami malarskimi, ale też nie tylko, także z arrasami, ponieważ w komnatach wawelskich do konkretnych dzieł sztuki będzie wykonywana muzyka, która koresponduje z nimi. I tę muzykę wykona zespół La Morra ze Szwajcarii, ale też z polskim akcentem oczywiście, tam lutnistą jest Michał Gądko, Polak. I to zwiedzanie z muzyką, bo te trzy koncerty będą się odbywać symultanicznie w różnych komnatach królewskich, będzie miało piękny finał w sali senatorskiej utworem Zianiego pod tytułem La Morte Vinta. I dlaczego wykonujemy taki utwór? Jest to utwór skomponowany właśnie na Wielki Piątek i na Wielką Sobotę. I co jest ciekawe, ten utwór jest właśnie komponowany dla dworów królewskich, bo on został skomponowany z myślą o monarchach w Wiedniu. I tam był pierwszy raz wykonywany. My teraz dokonujemy takiej rekonstrukcji i premiery polskiej tego utworu. Dzisiaj wydarzenie na Zamku Królewskim na Wawelu, a jutro koncert w Kopalni Soli w Wieliczce? Dokładnie tak. Zjeżdżamy ponad 300 metrów pod ziemię. Poza wyjątkowością tego miejsca, w którym koncert się odbędzie, zupełnie wyjątkowy jest program. Mianowicie odbiorcy nie poznają tego programu do samego końca, ponieważ wykonamy podczas koncertu, znaczy artyści wykonają podczas koncertu 5 niemieckich kantat. Ale co ciekawe, jedna z tych kantat jest nieskomponowana ręką ludzką, tylko przez zero-jedynkowy system, czyli przez sztuczną inteligencję. I po tym koncercie dokonamy pewnego plebiscytu głosowania, żeby to publiczność mogła się wykazać wiedzą, znajomością, obyciem i rozpoznać jedną z tych kantat. Ja już tej kantaty słuchałem na próbie i myślę, że nie będzie łatwo. Okej, to ciekawa sprawa bardzo. Dzisiaj koncerty na Wawelu, jutro wydarzenie w Kopalni Soli w Wieliczce, także będą działy się rzeczy w Centrum Kongresowym w Krakowie. To jeszcze zapytam o wydarzenie specjalne, bo to mnie interesuje dość mocno, poniedziałek. Co się kryje pod tą nazwą? Wydarzenie specjalne, czyli mówi pani o koncercie w Muzeum Czartoryskich, tak, prawda? Tak jest, tak. Tak. Tutaj kontynuujemy właśnie tę ideę łączenia sztuk malarskich i muzycznych. Co jest wyjątkowego w tym wydarzeniu? Mianowicie podczas spaceru przez muzeum, bo to nie będzie taki, to nie będzie koncert sensu stricte, tylko zwiedzanie też z muzyką, najpierw z wprowadzeniem pewnym takim kontekstu historycznego, a następnie odbędą się dwa takie momenty muzyczne przy wielkich dziełach malarskich, a mianowicie przy dziele Rembrandta Pejzaż z Dobrym Samarytaninem oraz przy Damie z Gronostajem Leonardo da Vinci. I teraz jak jest dobrana muzyka do tego? Mianowicie Vincent de Mestre tak zaplanował ten konkretny projekt, żeby muzyka, którą usłyszał odbiorca, będą to bardzo małe grupy, do 20 osób, była połączona konkretnie z czasem, a mianowicie jest to muzyka, którą malarze podczas malowania swoich wielkich dzieł mogli słuchać. I zabrzmią tu dzieła Tromboncino na przykład, to jest w kontekście Leonardo da Vinci, ale zabrzmi też Monteverdi w kontekście Rembrandta, bo wiemy doskonale, że Rembrandt słuchał Monteverdiego. Cały program wydarzenia Misteria Paschalia można znaleźć na stronie właśnie misteriapaschalia.com. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był Grzegorz Paluch, menadżer i kurator festiwalu Misteria Paschalia. A zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do Krakowa. Tak, bardzo Pani dziękuję. Dziękuję Państwu i serdecznie zapraszamy na wydarzenia te wyjątkowe w muzeach. Są jeszcze dostępne bilety. What was I made for? I Billie Eilish na chwilę przed godziną 12. Dziękujemy serdecznie za dziś. To była audycja Zapraszamy na Weekend, którą realizowała Katarzyna First-Wojtkowska. Wydawcą był Michał Kowarski, a ja się nazywam Justyna Grabasz. Życzymy dobrych, spokojnych świąt. Do usłyszenia, a na zakończenie Travis. Keeping up appearances. Keeping up with the Joneses, fooling my selfish heart, going through the motions, but I'm fooling myself, I'm fooling myself. You say